acumi draga ispeții. Bașo, Danie, draga dușo, za tebe. Ai tebe, ai a ciudoci, o popola noci, da, siednem crai tebe. Dușek mi draga razmiesti, bașko da je draga dušo za tebe. Ne dolazi dragi, ne treba, jer ti drugu dragu sada miluješ. Aj, ti si reko, da si bolju dragu ste od mene. Aj, ti si reko, da si bolju dragu ste. Predrag Gojković. En waarschijnlijk heet het Cafu mi draga ispeci. Dat is een oud blaadje, mooi. Maar in het kader van wat is het? Koningsdag, godverdamme. Nou, laatst wat de koning gezegd heeft, is dat we meer wapens moeten kopen, dus laat maar zitten. En in het kader van vergelijkend waarheidsonderzoek kwamen we een plaatje tegen uit 1963. Dat is mijn geboortejaar. En dan gaan we luisteren hoe vroeger, toen dus in 1963, in kleutertaal in het Engels een sprookje verteld werd.